أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك دغيستيال. idilkiinba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka diirada jimcaha oo ah barnaamij todobaadle ah oo maanta kale aad dhageysataan. diirada jimcaha todobaadkan waxa ay ku saabsan tahay oo aynu kaga hadli doonaa roobka gu'a ee ka curtay gudaha dalka iyo sida looga faa'iideysan karayo dhanka wax soo saarka. barnaamijka waxaa marti ku ah mas'uul ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waxgarad beeraley ah oo ku takhasusay dhanka beeraha. aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo diirada jimcaha. mar kale dhegeystayaal, waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waxaan gudagali doonnaa barnaamijka diirada jimcaha oo todobaadkan ku saabsan roobabka gu'ga ee ka curtay gudaha dalka iyo sida looga faa'iideysan karayo. iyadoo lagu guda jiro bisha maars, kuleel aad u darana laga dareemayey qaybo badan oo ka mid ah gudaha dalka, ayaa allah subxaanahu watacaalaa waxa uu noo keenay roob lagu diirsaday dad iyo dunyaba. roobabka gu'ga ayaa ka soo hormaray wakhtiga la filayey, taasna waxa ay dhalisay rajo ballaaran oo dhanka beeralayda ah. barnaamijkan muddada uu socdo waxaa marti ku ah oo nagala qayb galaya waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado, sheekh aadan sahal abu turaab, abu cabdullaahi malaaq biyey malaaq axmed, iyo ugaas shucayb yuunis ibraahim oo dhammaantooda ah waxgarad beeraley iyo xoolo dhaqataba ah wax badanna ka yaqaana dhanka beeraha. waxaan ku horumarayaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado, sheekh aadan sahal abu turaab. alwaali in gobolka gado waxaa ka da'ay roobab aad u xooggan oo xalay ayaa ugu dambeysay. roobabku meelo badan bay ka da'een. nooga waran roobabka ka da'ay gobolka. alxamdulilaahi rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala adh-dhaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamedan cabduhu warasuulu wabacdu. awalan ilaahay subxaana watacaala u mahad celinayaa bacd allahi subxaana watacaala waa mahadsantihiin bahda idaacadda alfurqaan jazaakum llahu khayran adeega iyo hawsha oo haystaan islaamka waa ku mahadsantihiin jazaakum llahu khayran. intaas kadib daan usoo noqdo su-aasha, runtii wilaayada gedo ama wilaayada islaamiga gedo runtii ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan roob fiican oo lagu diirsaday ayaa ka da-ay oo ilaahay subxaana watacaala uga mahad celinaynaa, iyadoo runtii xaaladu ay iska adag tahay oo muddo ilaa 4 sanana wilaayada abaarteedu way badnayd oo soo noqnoqotay. ilaahay subxaana watacaala ku manaystay roob aada u cajiiba oo wanaagsan, dhammaanna maray yacni degmooyinka oo dhan ama muxaafadaadka si guud 8 weeye, 8 muxaafadaba waa maray roobka, alxamdulilah ku kala badnaado. ilaahay subxaana watacaalana ku mahadsan, dadkuna hadda barwaaqay ku jiraan alxamdulilah. roobkaasi warahana biyuu geliyey, meelaha qaar waa buuxiyey, meelaha qaar waxaweye dhex bay marayaan, meelaha qaar waxaweye dhulkii banaanaa baa biyuu fadhiisteen. alxamdulilah si guudu ah ilaahay baa ku mahad subxaana watacaala intaas weyn. aad baad u mahadsantahay sheekh aadam. oo kugu soo laabanayaa waxaan soo dhoweynayaa waxgaradka beeraleyda ah ee barnaamijka marti ku ah. ugu horeyn ku soo dhawaada warbaahinta alfurqaan. abuu cabdullaahi insha allahu tacaala waa dhowha insha allahu tacaala walaalaha igula jira khadkan insha allahu tacaala. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. magacayga waa malaaq biye malaaq axmed, marka waa soo dhowna. bismillah alxamdulilah. magacaygu waa ugaas shucayb yuunis ibraahim. abuu cabdullaahi, nooga waran roobabka meelaha ay ka da-een ee aad maqashay. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin. ilaah baa ku mahadsan fadligiisa insha allahu tacaala noogu roobeeyey. saan la soconno gobollada inta badan hadda insha allahu tacaala roobabkii xiliyadii gu'ga ah uu ka soo hormaray uuna noo curtay alxamdulilah. intaan ka warhayno gobollada Bay, Bokool, Gedo, Hiiraan ilaa shabeelooyinka, Jubbooyinka, intaas badan insha allahu tacaala roobab fiican ayaa ka da-ay oo ka curtay oo xalay uu u dambeysay 4 dhinaca. hilaaciisa iyo maaragtay caraftiisa iyo maaragtay raxmadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ay shubmaysay. Markaas si guud insha allahu tacaala roobku saasay u da-een. Inta insha allahu tacaala anagu aan ka kownahay oo beeraleyda xaggeena insha allahu tacaala ilaah baan ugu mahadinaynaa anagu hadda tii dalagii hore wax nooga dambeeyaan oo ka soo goosanay, haddana insha allahu tacaala diyaar garow weyn anagu ayuu asbuucan ugu jirnay wuu nooga soo hormaray roobkii. Marka ilaah baan ugu mahadinaynaa sidaan filayo inta beeraleyduna aada bay ugu diyaar garoobeen. waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in ilaahay uu naga deeqo gaaladii cawaantooda insha allah. ugasbiye dhankaaga nooga sheekee diyaar garowga socda ee ku aadan ka faa'iidaysiga roobka. bismillahi alxamdulilah wakafa wasalaatu wasalaam calaa man nabiya bacda. ilaah ayaa ku mahadsan roobkan horta noo keenay xilli rud ahaantii ummaddu roobka ma filanayn. ilaahay nimcadiisa waa bishii ugu kulayd bilaha ee hadda bisha maarso sanad hore waqtigan webiga hataa wuxuu ahaa ibir. hadda alxamdulilah nimcadiisa webiga wuu buuxaa, roob ayaa la helay, dadkii jurigeen ka soo barakacay hadda guryooday ku noqdeen. soonkan awl hore ummadda way walwal ayay ku jirtay, ilaahay nimcadiisa maanta xareed ayay ku afurayaan. ilah baa ku mahadsan taas. ummaddu waxay ku jirtaa diyaar garow, maxaa yeelay sanadan ayaa xoogaa beeruhu ay ka xumaadeen. xaqiiqdii ummaddu waxay ku jirtaa dadkii baxay hataa qaxootiga aday way soo noqdeen markay arkeen roobka. dad badan ayaa soo guurayay hadda maalmo ka hor, mar aan zoonahaas deegaanka geda aan gaaray waxaan ka daba imid, marka u yartahay kareetooyin ku dhow 20 oo markii horena meel ka tirsan zoona juwaari qarsideed ay dhahaan, haddana soo noqday ayaan wadada ku soo maray. alxamdulilah ilaah ku maasan. ummaddu beeraha waa la abuurkooda inta badan xooggooda waa badan yahay, waa la badiyey, haddana waa lagu jiraa. ilaahay nimcadiisa xalayna waa nicmo fara badan ayaa dhinacyada magaalada inkastoo saa ku xalay usan ka diin, laakiin dhinacyadeen xalay mar aan wareystay saxuurtii juwaari oo kale, dhinaca baarka gido oo albaat ilaa shanqulow, dhinacaan baar zoonankeeda oo mataano ilaa caanoole meelo badanoo weydiiyey. alxamdulilah xalay nicma ayaa ka dhacday. waxay nagu dhaheen roobka in soo gaaran miya maya, markaa wallaahi waa xalay roobkan nicmo ahaa ayay nagu dhaheen. marka alxamdulilah salaad saxuurtii markii la saxuurtay ummaddu wadooyinka waxaad moodaa in ay u socdaan jihaad, beeraha ayaa lagu kalahay, beer abuur ayaa ka socda. ilaahay waxaan ka baryina inuu nicmadiisa na siiyo oo madar kheyr qabo oo ummaddu ay ku degto, dad iyo duyuub ay ku noolaan. ilaahan ka bary ilah inuu na siiyo, way noo bilaabay, ilaah noo soo kordhiyo. ugaa shucayb, maxaad raacinaysaa roobka gu-a ee cutay iyo qaabka loogu diyaar garoobay? bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah waa ilaahay subxaana wa tacaala mahadis kale. ilaahay na siiyey madharkan kheyrka badan kana soo hormaray waqtigiisi ma filayna annaga. hadda hadalhaynta iyo isdhexmarka waxay u badneed un in la leeyahay sanadkan waa sidee, ilaahay ayaa ku mahadsan inaan annaga awalba roob ma keeni karino. ilaahay subxaana wa tacaala saan nicmadiisa na siiyey, biyihii naga abuuray, hooye aaba u dhexeeyey, intaas ilaahay ku mahadsan. bifadli illaahi wa biraxmatihi waaye waxaan leenaa ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ku mahadsan, ilaahay ku mahadsan. annaga horta waxaan dad beeraleya iyo xoolo dhaqato, dekadeena ugu badan waa xoolahaas iyo beeraha. anagu waxaan ka mid ahay dadkaas beeraha iyo xoolaha dhaqdaba, ka faa'iidaysigana kolley hadda qof walba abuurkiisa ugu diyaarsaday iyo ambidiisana ugu diyaarsaday. marka waxaan kula talin lahaan oon dhihi lahaan insha allahu tacaala in lagu dadaalo tacabka beeraha. tacab la-aantu waa faa'iida darro, iyadoo loogu dhawaanaya ilaahay subxaana wa tacaala waxaa waaye inaan ka faa'iidaysano madarkaas da-ay ee kheyrka badan. jamiicul walaayaadna wuu ka bilowday roobka, sideedaba ha badnaada ama ha yaraada firitaankii wuxuu noqday khayr insha allahu tacaala. tamanigana waxaa waaye kheyr waaye ilaahay idimkii insha allahu tacaala. waa isognahayo waxaanahay beerley iyo xoolaley aan ka faa'iidaysano beerihii iyo xoolihii iyo wax soo saarkii insha allahu tacaala. ummaddan waxaan dhihi lahaa ilaahay subxaana wa tacaala in laga cabsado, ilaahay loo dhawaado, ilaahay la baryo, nimcadu ilaahay na siiyana ilaahay aan ku mahadin aan ku shukrino. ilaahay idimkii ilaahay uu noo ziyaadin doonaa. ilaahay wuxuu leeyahay in shakartum la aziidannakum, nimcadu waxay ku ziyaadaa ilaahay raxmaanka oo keenay in lagu mahadiyo. mithaal hadda waxaan ku jirnaa soon, maalmo ka hor waa isognahay wax kuleel oo dhacay, waxaan leenaa maxaa dhici doona arrinkan suu noqon doonaa. ramadaana soo galay, carigii jiiraala ka jiro, roobkii waqtigiisa lama gaarin. bifadlillahi wa biraxmati, ilahay wuu noo soo hormariyaba, ilaahay isaga leh taxawulka, isagana noo soo hormariyay wuuna ku mahadsan yahay. wax kaloo hadda aan sheegno maaha, nimcada ilaahay waa inaanu ilaahay ku mahadino ku shukrino, tacabkana aan ku dadaalno. webigii waa ognahay sano hore wuxuu noqday jiilaal qalli oo ibiru ahaa, caadiya loo dhex maraya hata gaarida meeradii iyo maarata xoolihii iyo dadkii iyo waxaa كأنما إنه ورقد بيسا مرنبا ما أنت وحنا مال لما رأي مال استعجبه ما لنا هرس وياه وحنا شد درت وحنا تجنا دقيقة سرقله حرقة توقع الوجود باي دنتة أن بيها هو ذكرية حد كذا أنت ولاقي هاي مطارد الأمان وحلاقة أفقو بيج وحال صار دل عليه كرة لورا على ري إلها نقوم هالسن نم عدس بيها سعدنا وبيه فيتامين أو مارتايا وحول بق مادة كجران تذكر بري إذا هذا وحاي فرح هذا والله لما صار كوفي كرا رابكي وأفقو بيه وحاي مقطع أضرب واحد تبعبه لابد ما يرد الحمد لله نم عدس كتاعن تهاي فرح ديا كتاعن إلها نقوم هالسن أقص شعيب وأدمع سنتهاي أديك يو حجرتك كلا بري إذا وأنيدي كصلا بنايا شيخ آدم سهل أبو تراب شيخنا نوغا ورن رير قدو للك أو الله دجيي سيدا أو هدنك أو يهي إيا سيدا رواب كدأي أي كيفا إلي سنيان الحمد لله الله بحكم سبحانه وتعالى ولاية قدو رنتي سيد أكتهي ولاية بلاران أو للوين كتالة أو حدود لي حدود بينار للي دولدها نحنون كيه كريستان كان درس كان نلاقا رنتي حدود داس حدود دير كينيا حقنا ثوبيا دين عكلنا ولايات بدن أو إلا أفرع أي حدود للي دهاي شبادة هوسي شبادة بحيب باي بكل انت بحدود بان للي نهاي ولاية ساس مركز جغرافيها ولاية بلاران ويان للك أي كتالة للبيرادنا ويلاية دهاي للك xoolahan way leedahay waxaan u baantahay dhulka xoolaha oo dhul buuraley oo kaymaha oo togagluhu runtii aad iyo aad xoolaha ugu fiican weeyaan markii abaaruhu dhacaan xooluhu ka baxaan marka si guud dadku ay ka faa'iideysanayaan oo faa'iido badan baa ku jirto beerihi tacabkoodi waa la galaya xoolihi waa daaqayaan alxamdulillaah marka faa'iido ma yara gobolka in ciidamo shisheeye ayaa ku sugan iyagu ka waran saameyntii ku leeyihiin wax soo saar runtii saameyn weyn bay ku leeyihiin cadawgu ma ogola cadawgu dadkan muslimiinta inay faa'iido helaan ma ogola imma inay ugu yeerayaan suulsaar imma inay ugu yeerayaan qaxoonti inay ka dhigaan oo dadka barakiciyaan oo muslimiinta xoolaha ay ka dhameeyaan beeriga ay u diidan mooyaan faa'iido kale uma hayaan ujeedadooduna waxa weeyaan dadka muslimiinta inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ayna ku dhaqmin inayna wilaayadka islaamiga deganaanin in moogtay loo diido yani amniga istiqraarka ay ku noolaan loo diido hadafkoodu waa intaas weey waxa iyagu ay ku barakoobaan oo waa inay dadka barakiciyaan oo dadka qaxoontii iska dhiibaan oo dadka buushash loo dhiso weeyaan ma ay ogola inay ummadu wax tabcato waa loo gacan haatinaya dadka marka intaas unbay sameeyaan mooyaan uma ogola dadkaas inay tacab iyo khayr inay helaan maraba marka loo eego in wax soo saarka tacabka beeraha gobolku ka waran dalagyada uu caanka ku yahay ee laga tacabado waa ku dalaga uu caan ku yahay wilaayadu waxa weeyaan wabiga Jubba ayaa horta maray si guud doolow meesha u dhaxaysay luuq meelaha soonka ayaa waxa iskaga soo dhacay labada wabi ee Liyadaaw iyo Jubba kaasina dhinacaas uu ka yimaada wabiga Daaw kana toos buu ka yimaada halka ka soo bilow magaalada Balaxaw ama doolow luuq Baardheere Buurduubo dhammaan wabiga ayaa mara wabiga isaga marka labada dhinacba waa laga faa'iideystaa dadku way ka faa'iideystaan dalga ugu badan waxa weey waa galeeyda iyo masagada iyo waxa weey digirta waa waxyaalaha ugu badan waxyaalaha kale dadku iska tabcadaan sida moosko kale iyo liinta iyo waxaas way iska jirjiraan laakiin dalga ugu badan waa kaas weey waxa kale oo jira dhul beereed badan oo wabiga aan ku tiirsanayn oo dhulkii adablada ahaa oo dadku ay masagada ku tabcadaan ugu badan iyaduna waa ku jirta oo sida Baardheere iyo Buurduubo iyo Luuq labadaba saddexdaba waa lagu tabcadaa jagadaas oo yareereeda aadi aad bayna dadku ugu faa'iideen haddana meelaha ugu roobka badan ayay ka mid tahay aad bad uma santahay alwali aan kugu soo laabanayaa Abu Abdullah ayaan siinayaa oo beerley ah wax badan ka yaqaan dhanka beeraha in iga waran roobka ka hor xaalada sidee buu ahaa kuleelaha jiray iyo dadka qoosta ay taagnaayeen in badan maxaad nooga sheegi kartaa bismillaah horta insha Allahu ta'ala in ilaahu ma hado dhanba iska le roobka ka hor haqiiqadii kulaylka zaaidka ahaa dadku wax isku jiraan dad oo cirka beeraha ku tabca iyo dad oo matoorada wabiga kaga faa'iideysto marka aad fiiriso tii xagga beeraha oo tacabka cirka dadku wixii yareeray haday ka heleen waaba laga soo aruro daqa dadka qaarkoodna uma sii bixin oo wax badan kama helin dadka marka aan fiirino haddan xagga wabiga kulaylka jira awgeed waxaad arkaysaa isagoo hadda la waraabshay dalagii iyo tacabkii khudaartii iyagu haddana sii baaba'aya kulayl awgeed marka maadaama haddii sanado badan oo abaaraha ay iska daba xigeen cirkan oo kale waxaan u ognahay faa'iidada uu leeyahay inuu dhulka u qaboojiyo oo matoorka biyaha kaliya maahayn kan cirka inu sakamar min ama wabi afkiisa ha joog ama meel banaana joog marka waxa kuleelkaas asaga aha dadku waxay aad uga qoosteen ayaga oo runtii shayaadinta gaaladuna saxaafadooda xagooda wax iyaga gacanta ku hayaan oo kalaad umulaysa leeyeen sanadkan hortiinana roob aad buu u yiri roob lama helayo oo kale dadku marka iyaga oo shayaadintaasna xagaas ay kaga soo garaaceen waxay aad uga qoosteen bimaacnaha in macnaha abaartii ay ku sii ziyadeeso markay hadda Ilaahay subxaana wa ta'ala ka soo hormariyay walaba ay aqoonsadeen dadku ahlu iimaanka muslimiinta ah waxay rumaysanayeen Allah subxaana wa ta'ala inuu sadeeyayeen way ku farxeen waxa kale oo in dadkii wax magaradka ahaa oo iimaankoodu nusqaanka ahana ay been u tahay saxaafadii ay soo hormariyeen gaaladu oo ilaahay quusta ummadii u sii garaacayeen in Ilaahay subxaana wa ta'ala ku beentay meeshaasna waxay ka soo qaateen fahmo kale iimaan kale iyo aqli kale ka soo qaateen iyagoo isku dhahay waliba isku taaniyeen oo dhahay sheeshaad gaaladii idaacadooda iyo saxaafadooda dhahay sanad roob lama helayo roobkii waa kan alxamdulillaahi rabbil caalamiin warhii waa buuxiyay gudoodkii waa buuxiyay toogii waa buuxiyay wabigii waa buuxa meel walba falillaahi alxamdu ilaahi subxaanahu wa ta'aala baan ugu mahadinaynaa ilaahana waxaan ka baryaynaa insha Allahu ta'aala in la aqoonsado oo ilaahay naxmadiisaas lagu shukriyo meel walba aad u mahadsantahay ugaas biyay in hadda xilli waxa lagu jiraa gugaal u jiraa maxaa xoog la saaraa xilliyano kale oo la tacbada maadaama roobku biyo badan uu leeyahay uu wado maxay si guud Soomaalidu xoog u saaraa bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin waagii hore iyo hadda ummadu xogaa waxaad moodaa inay kala duwan yihiin maxaa daayro maxaa yeelay waagii hore ummadu waxa la beer jiray masagada xogaa sanada dhexdaan ayaa dhowr jeer shimbir timid ummadii hadda waxaad moodaa gugii inaan inta badan masagada la beerin abaartana inkastoo xaq Ilaahay ka tirsan hadana waxaad moodaa ummadu inay gacantooda ku keensan maxaa yeelay hadii masagada la beero oo la keysado awl hor waxa jirtay waxaan soo gaarnay bakaarta 7 sano jirto 8 sano jirto afkeeda aan la garanayn marka la rabo in la furo habeenkii urta laga seexdo meesha xoogaa naf ka soo baxay afkeedu yahay ayaan arki jiray laba qodob hadda ummadu ay isticmaasho ayaa horta u dhibban maxaa yeelay masagadii oo inta badan abkeeda la yareeyey oo sisin iyo galley iyo digir iyo wax markaas soo shudo iska fuuda la beero sisintu beer hadii lagu beero intay beer taalo ayaa leedahay hadii bar la shabiyo oo loor gashana waa lacag oo kayd male masagadu awal inta la keysado sanada kadib yaa laska cuno jiray abaarna ma jirjiray ummadda marka waxaan leeyahay horta in masago la beero markood in masago la beero ilaahay la tala saarto shimbirtan ilaahay ayaa keenay idun risqigeed ilaahay baa qoray wixii calafkeeda cunaysa marka in masagada shimbirta macnaha waa aad bay u xaalufisaa miyaa ha aad ayay u jeceshahay markii waxa yeelay waa masago aan daboolnayn oo galka baxsan sida galadu kala daboolba saarno shimbirtuna masagada iyo bariiska iyo qamadiga waxyaabaha ay jeceshahay waaye waana mid kaliya ee maanta ummadda aan leeyahay hadday u baxdo in uu waddanka laga dareemi karo hadday baxdo waddanka waa laga dareemay hadaysan bixinse waa dhibka ayaa jiro ummadda marka waxaan leeyahay in la taabco masagada maxaa yeelay weligaana waa la taabci jiray shimbirtana wixii ilaahay qoray cuntay waa la ilaalin jiray waa iska ilaalin jiray marka waxaan leeyahay horta tacabka in masagada loo badiyo marka la tacbo haddana in la kaydiyo maxaa yeelay hadda waxaa la keenay makiinad waa la shukulaa isla markii loora ku jirtaa isla markii waa la gadaya qofka soo saaray shalay waxaa laga siiyey 3,400 maanta waxaa laga siinayaa 7,800 khasaare ayuu ku qabaa marka ummadda waxaan leeyahay inay masaga beeraan oo la keysado masagada marka si guud ka waran faa'iido bay leedahay adduunkana runtii hodan bay ka tahay maxaad nooga sheegi kartaa waxtarkeeda waxtarkeeda waxaa ku sheegaya masagada dadka jaba awal waa lagu kaba jiray hadda maanta dhakhaatiirta markii la aado nin kastoo dhakhtartaga waxaa loo soo qoraa masago sokorta dhikarka infectionka cudurada faraha badan markii laga haray masagada cunitaankeeda ee horta noo yimaada waagii hore aan masagada cuni jiray ma jiri jirin cudurada marka ummadu waxaan leeyahay horta masagada in la cuno maxaa yeelay maanta waa sheyga keliya ee caafimaad leh xag caafimaad caloosha waa dheefshiido caloosha waa sifeeyaa haddii qof bini'aadamka caloosha haday socoto oo nadiif noqotana cudur kasta waa fudaanaya marka ummadu masagada maanta waa la raadinayaa maanta waxaa joogtaa in la miisaamo waxaa waan jiray la koobeynaya maanta waxay gaartay miisaan la saaro dadka waxaan leeyahay ka faa'iideysto way anfacaysaa xag caafimaad ahaan dhaqaale waa anfacaysa waagii hore markii la tabco dadka la keydiyo dadka beeraha habeentu waxaa laga soo gaaray eelay in maqlo waxay dhihi jireen marka lasoo gooyo godka la geliyo waxay ku leedahay war waa kare iga bixi qofkii aan ka bixinin ee ku celiyana qaalin gor ahay goysa ciidhi jira maxay la hadii oo aad ka bixin oo keydisid mar dambe lacag ay noqonaysa marka qaalinta markaas ay goonaysa marka dadka waxaan leeyahay tacabka ugu badan 98 ha laga dhigo masagada inta kana laga maarmo oo siinta lafteeda waa qarashkii lagu soo qaadi lahaa ee noqonaysaa qayb ha laga saaro galeeydan hal abuur digirta hal abuur dalkeena waa hodan caalamka kama jirto beer roob inta lagu abuuro iyadoo la waraabin la goosto anaga Soomaaliya qabna ilaa horta ugu baahanayna taas keenya midana laga meelo Itoobiya diriska laga meelo roob kasto do anaga xilliga sanadkii 2 jeer aan goosana sida guga iyo deerta gugina waan goosana deerna waan goosana waa nacmo ilaahay nasi nacmadaas ilaahay aan ugu shukrin mid kale waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed muslimiinta hal is afiyo abaartan ilaahay waxba nooma weesine waa wax anaga kasbanay ma asaaba masuubatin fabima kasawaydiku ummada hadays afiso waxa ma weeriso ilaahay laga cabsado aan la is afiyo si ilaahay u neecadiis aan u helo adduunka waa laga tagaya waxa jirta maanta ummadi qabaliyad dibli wax ka dhamaan laa hal iska laab qabil wajiga laa qabaliyad ma jirto ilaahay laga cabsado ummada waxaan leeyahay naxmada ilaahay nasiyay si aan ilaahay u naxmo oo soo koriyo aan ku shukrino aan is afino waqta waxa ma santa ku salaawanaya in uga suceyb in beerale iyo xoolo dhaqtaba waa tahay wabiga Jubba in meelo badan buu maraa Soomaaliya wabiga Shabeelle marka laga yimaado isagu runtii inta badan biyihiisu ma dhamaadaan biyo xawli ah ayuuna wadaa sidii loogu talagalay beeraleydu kaga faa'iideystaan aan bismillaah alxamdulillaah ha waa laga faa'iideystaa qofka dafaa'id u jeeda aan mana sahlana mana dhihi karo mid dhalaysan karo ma aanu ma dhihi karo laga ma faa'iideysta 24 saac badar ayaa magaalada digirta taala sisinta taala aan ma artay qajaarka bocorka katiitowga nyaanyada barbarooniga ansalaatada wabiga lagu tabaca ciyaar ma ahan mana la inkiri karo ragga tacabka soo saara waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u ziyadiyo laakiin waxaan arkay beer wabi qarkeeda ku taalo oo hadana qofkii lahaa uu roobka la sugeeyo ha way dhacdaa aan soo aragtay maahan dadka midaba ka tagay Kenya ka aadayba aslanba adu had ha minna uu ku dhagan yahay ilaa haddu tabacaaba waa arta suuq qudarta gabdhaha magad dambiisha qaataan qudarta ay soo gadaan wax lagu tabacaa wabigaas adab la kama baxdo xisaabtu ku dar adab la wax ka baxa wasisinta waa moordida iyo galeeydan ku badnaan way ku yartahay galeeyda laana galeeydu u baahan tahay waraab tir badan laakiin digirta iyo masagada yariirayda oo loo yaqaan shamuurayda ama moordida ay iska sahlan tahay bixitaankeeda waa mid uu walaaq badan ba bixitaan markii la haba dhinaca adab laha laakiin qasha waxa way hadii la saaro maarta moordida waxa u baxaysa xadaaf ina iska balowdo waxba dhashay yaaba dhici karta waxba aysan dhalin aan afku waliga faa'iideysta maasha Allah saad iyo aada aqabadaha laakiin beerileyda ay la kulmi karaan kuwa in ka ag dhawabiga maxay noqon kartaa adduunka maanta ma bilaa waligiis waa la soo tabac jiray wuuna taagnaa qof walba soo biiray subhanahu wa ta'ala ku dhaqayo hool uu ku soo waday aan waa iska xumeysan waxba dhibaato ma lahan laana arriga ma lahan mashaariic oo horumarineed oo maartay beerileyda hadda loogu talagalay inkastoo hadda walaalka islaamka ay ka bilaabdeen ilaahay khayr ha siiyo xaragga shabaab mujahideen ay noo bilaawday in matoor dadkii la siiyo in shidaalkii la siiyo loo kaalmeeyo in maartay beerihii suntii iyo wixii ayaanka lagu dagaali lahaa in hadda ay ka qayb qaataan ay sameeyaan loo badisay bar rag ka shaqeeyaba arrinkaas oo maktab idil loogu talagalay ay noo hagaajiyeen khayr Allah ha siiyo dad isxilqaamin waa jiraan oo shakhsiyaad ah oo ganacsi ah ama waligood beer lahaayo soo dhaqmi jiray waxa arkay matoor zamaan hadda laga guray la rakodka hadda waxa loo guray nooc shiinaska asiga hadda waxa uu shidaalka iyo ku yar tashkiilinta dhaqaalada rakodka waa xadaaf way hadda magciisa ka muuqda rakodal yar asiga waxa meesha ugu sii daaya biyo xadaaf ugu sii daaya shidaalkan waxa way zaaida ay u isticmaala marka dadka ka faa'iideysta maasha Allah ama santa marka in iyo waran marka wax soo saarka dhanka qudarta in saaku runtii si marka loo fiiriyo xaddigeeda aad ayuu u badan yahay meel loo iibgeeyo mala helaayo suuqyada waa sida ayaamihii wadada ay furnaad ha waxa loo iibgeen jiray bay dhawo sida ii sheeg adiga aan Muqdisho kale aan Kismaayo kale basashi iyo maartaa yaanyada iyo ayaamahan qaliib ayaanba tan waxaan arkaa yaanyo oo la gaday 120 iyo 140 marka waa baawurtan caasida daabusha inta badan bay dhawayn u badnaayeen inta badan bocorka waxa loo qaadaa aan uu ku yar yahay dhinaca Muqdisho waa laga faa'iideystaa maasha Allah uu soo laabanayaa Abu Abdullah in Soomaalidu in si gaar ah beerileyda aan u maan doonaa dhinaca keetka caqabadaha haysta ka waran muxuu noqon karaa u baahan in gacan ama makalma ay ka helaan beerto ku dhex jirta si guud maxaa soo wajihi kara dhankaas aqabada haysa karta maxay tahay بسم الله أرتى وحوي الحمد لله هذا كهر أنتي مكتب كم بيرها عن لسمينين وحيال بدن وعقب بدن أي جري وح بدن هذا ولا فذي تحس مرك عقب هذا هذا وح نقوم كرتا قلب كان أرتى وحلو كيديو أنت بدن وح أباه هي هي أديلا كورو هي هي العقب أباه هي مرك الله صوت هو لك أن قدن جرني وأن كوكيت سنجرني سدا هذا أختي دمن وحي كوكيت سنجرين فوستوين ama kuwan caaga plastic ah noqdaan ama kuwa birta kuwaas macnaha kayd wuxuugay laga dhigdhigan jiray laakiin waxa is leeyahay hadii oo midaas iyada la helo haamihi waaweynaa oo kale oo baqaaradii xirnaa oo had oo kale oo dirishadaha lahayn oo sidii waqtigii ADC la dhig jiray lagu kaydin jiray waxyaalahaas hadii la helo waxaan jecelahay macnaha qabadaas in laga gudbi karo maaratay ayaa is leeyahay waa wax macnaha shakhsina ku culus لكن بلشها الحقيقة أنا إيوه ما مل أهانا كفو ذانكر فإذا كتك وقول لي وحص صارك محنو شيء كرت هرت مرك الله في ريو مد خاص يمد عامة لبده فو إذا كلا صاريا أنا وكل هذا بيرلي أنا هاي مركي وحوجي أن كيد صدو أو كيد أهانا ده يوتهلو فو إذا ده أنكه لو حاوي إن هدلو كعلنتي وحص صارك كلا إنا إيه فضاته ما لي هذا الديم إيه وحيالك الأنكر هذه لا in iyadii aan isku celiyo oo sheegi kaydka ay ahaa inaan suuq geeyo markaasna waxyaalihii beerta uga baahneyd inaan ku celiyo horta faa'iida gaarka oo ninka beerileeda asagu uu ku lahan karo waa taas wey mida caamka oo bulshada xageedana insha Allah ta'ala waxa looga deeqtoomaya in hadii ilaahay ku raaday dhacaan abaarooyin iyo kuleeliyal haday dhacaan in loo baxsado marka baxsi ay noqoto ayaa iyadana faa'iida kale maarto looga helaya marka insha Allah ta'ala kaydka marka labada waji ayay kaleeyeen labadaba faa'iidadaas marka fara badan ayaa ku jira umadana waxaan ku toojinayaa inay ku baraarugsanaadaan oo ay fiiriyaan ninku markuu asagu kaydkiisa meel ku qabsado wuxuu anfacayaa hadana bulshadii kale oo anfacayaa maxayna kaydkiisa asaga uu isku filaaday danihiisa gaar ah waa ku qabsaday marka kaydkan kale oo si yaalo wuxuu noqonayaa dan caam ah inuu maartay asagii loo soo doonto halkaasna marka mid guud hadii laga dhigana bulshadii dhan in meeshii wax ka dhacaan ilaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadiisa hal marmo wada ciqaabo meel baa waxa uu kuleel ka dhacaya meel la qabow baa ka jira meelihi marka kuleelku ay ka dhacaan meelihi kaydka in lagu baxsado oo ayaga ismaartay lagu celiyo allana tuso marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala nicamkiisa iyo tacaawunka dadku hadii isku tashtaan oo saas ay noqoto inay wax walba ay ka hortii karaan saadka maxay idin soo go'ay sanadkan anaga beerahena waxa ka soo gaay dalagyada galleyda iyo digirta ka soo gaay fawaakiyadkii kale waa iska gooni khudaartii kuwaas ilaa iyo hadda kuwa socda way sida yaanyada iyo ansalaatada iyo koostada iyo kabsar caleenka iyo basash iyo kuwaas iyagu waa iska joogto khudaartaas khudaarta magaalada Sako kama go'do xaqiiqatan si marka loo fiiriyo waliba qiimahoodana aad buu u jaban yahay ilaa had maxaa ugu wacan taas waa isdaba saar wey waxa uu socon wax soo saarkooda dadkan intii muddo ka hor waqtigan in walaayooyinka islaamka intii ilaahay subxaanahu wa ta'ala tamkiinka uu keenay arada demokrasiyey waxay tabcan jireen wax macnaa khudaar baan ahayn oo tubaag iyo wacun ayaa tacabkoodu ahay kadib markii insha Allah ta'ala ay ku baraarugeen waxay noqotay xaq caafimaadna in macnaha mar walba ay ka dhageystaan dadka ku takhasusay caafimaadka in khudaartu ay leedahay faa'iidada xaka fiitamiinada kala duwan ama ADC-gi wuxuu doonaa noqdo in macnaha laga helo khudaarti halkaasna waxay ka heleen baraarujin iyo iyagoo marka mar walba insha Allah ta'ala dakhli joogta leh ninka u soo baxay subaxaas yaanya u taala beerti ansalaata u taala koosto maanta haddii qiimo dhacdo yaanyadii koostadii baa u kacaysa marka waa waqti walba jeebkiisa lacag kama kama marnaani soo way taas marka iyadana way arkay faa'iidadaas taas marka in qoto in ku tartamaano joogta ay noqoto markaas Abu Abdullah in beerileeda waxyaabaha qaar la idin ku dhaliilo waxa kamida caqabad keento oo beerileeda qudhooda saameen ku yeelata hadda xilligan lagu gudu jiro jubooyinka gaar ahaan Sako waxa aad kaga soo go'ay basasha waxaan ogaahay kilo basal in 2,000-3,000 la siisanay markii la abuurayay beerileyda tacbanayeen waxay ku dhaweeyd in 20,000 waxal door ku dhawaad laga iibinay markaas qaali bay ahayd iyadoo xilligaas lagu saleeynayo in beerileydi hal mar wax ay ku yaacaan oo hal dalag la wada aado hal marna dano dalagii uu soo wada go'ayo suuqii uu soo wada galayo qiimihii uu hoos u dhacayo taa ka waran dhibaatada idinkaysata horta caqabadaas iyada way jirtaa midaas iyadana insha Allah taala inta badan waa mid aynsan beerileedu ay ku baraarugsaneen waxay arkayaan aniga oo beertaydi basal ku abuuray isagana hadu ila ku rayay tacab kale ay u galay basashadii inay qiimo yeelato markaas waqtigaas iyada kadib marka la isku sheego basal baa qiimo leh dhamaan marka beerihii oo dhan marka basal laga dhigo taasan marka sax ma aha waa mid anaga nagu soo noqonaysa way taasna waxa keenaysa beerileedu hadaan wixii ku hor ma aheen dad tashta oo iska warhaya oo ma aheen laakiin hadan intii maktabka loo sameeyo waxaan rajaynaynaa in insha Allahu ta'ala ummaduna aysan ku dhibtoonin annagana macalka aanusan qaladaadkaas oo mar walba wixii basash beer hada tagto way iska yaaliin daashashka hoostooda iska yaaliin beec looma hayo suuq looma hayo de beerihii oo dhan basal bay noqdeen marka taasina u dhicin insha Allahu ta'ala in tashi la helo oo beer dhulku waa naga badan yahay waana weyn yahay in loo helo oo macnaha maamulkana in yar macnaha halka tusaale yar ka dhiibaya in dhoofin dibada loo helo midna hadda macnaha waxyaalaha aan dhoofada waxa kamid siisinta ayaa xog u dhoofta waxa kale oo hadda saas u sii jirto liin dhanaantii waxas marka ayadana basashan qaabkii iyadana wajiga kale loogu heli lahaa loo fikiro anagana beerale ahana qaladaadka aan leena waxa kamid wixii aniga aan tabco hayga soo daba tabcine intaad fiiriso adiga maanta yaanyo hadii u badan tahay adigana basal ku darso aan adigana ku sii darso aan salaatadii adigana galleedii ku darso digirtii aan wax kala duugan si macnaha qof walba uusan u niyad jabin adiga kala niyad baa beekeenisa saan la socdo beeraha dadka tabca dadna shirkay bay ku tabcadaan dadna waxay ku tabcadaan wax la yiraado joornaati ayagoo lacag ay ku bixiyaan marka inta badan waxa niyad jaba tacabka xoogooda soo saara raga shirkayda raga shirkada ah hadii marka tacabki basashiyo kala da way wada buuxan beeraha guriyaha way ka buuxan ninka uu iskaga tagay bas way tacab dambe uma soo noqonayo way wuxuu sanadkan ku daalayay suuq buu u way qaladka marka la fiireynaa anaga naga timid keedna looma hayo marka anaga naga timid marka anaga taasina noogu dhicin anaga aan ku baraarugsanaado beerileyda khaasatan waxaan leeyahay in macnaha la iska warhayo oo hadii la kuuno tacabkaas si ummaduna ay noogu dhibtoonin anagana wixeyni wax bilaash u soo noqonin in macnaha aan isku tashano aan fiirino tacabkeena aan miisaan aan u yeelno insha Allah waatay wad masantay waliga gada ayaan siinaya Abu Turab in gobolka Gedo hadda koor xoolo dhaqata ayaa soo gaaray iminkana kuwa kala ba imaanaya qaar kood waa ay noqonayaan sida kuwa xadbeenaadka ku teedsan oo meelaha qaar roob uu ka daay ka waran dadka laabanaya iyo markii ay joogeen hanaanka loo soo dhaweynayay alhamdulillah horta saddex sanadood dadku way soo gudbayeen oo dhinacaan Ethiopia ama Kenya dhulka ay gumaysato ee dadka muslimiinta Soomaali ay degan yihiin dadku way ka yimaadeen oo wilaayadka way soo galeen sida Bay iyo Bakool iyo Jubooyinka iyo Shabeelada Hoose iyo Gedo intaba way soo mareen Gedo marka maadaa ay abaara ahayd waa laga soo gudbayeeyo Jubooyinka iyo Shabeelada Hoose iyo Bay baa loo soo talaabayay saas darteed marka dhulkii isaga ay gudaha roob xoog leh ayaa ka daayayna fiican oo lagu diirsaday sida gobolka dan soo xiga Liban sida gobolka Afdheer sida dhulkan kale oo magaranaysa ee leedahay NFD oo Damandheer iyo Soonkaas waxa uu roob ba ka daay fiican dadkii marka hadda way noqonayaan oo dhulkii bay dib ugu yar noqonayaan laakiin dadku aad bay markii hore u yimaadeen alxamdulillah si wacna waa loo qaabilay oo yaani wilaayadka Islaamiga iyo suguud wilaayada Gedo aad baa loo qaabilay loo soo dhaweeyay yaani wax badan waa la siiyay diin badan waa la gaarsiiyay alxamdulillah iyagu aad u faraxsan oo yaani soo dhaweynta iyo ka maqsuusan iyo yaani wixii cadawgu u sheegay jiray wax ka duwan in meesha ka jirto intaba arkay ayay noqdeen insha Allah ta'ala waxaan baaray diinkii alxamdulillah wax soo saarka dhanka beeraha marka loo eego in wax aad ku talinaysaa ma jirtaa in xoog la saaro alxamdulillah waxaan leeyahay si guud dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin maanta waa waxa dhulkooda ku yaala inay soo saaraan dhulkooda waxa ka baxay inay soo saaraan taasna waxay kaga hortagaysaa baahida joogtada ah ee dadku ay marka mar walba cadawgu gacan haatinayo ayay muuqanaysa ay ka hortagaysaa dalaga aan ugu baaqay dadka muslimiinta ee wilaayada Gedo degan waxa way inay tacabaan oo ay ka faa'iideystaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naxariistan uu nasiyay iyo roobkan iyo raxmadan ay ka faa'iideystaan waxa weeyaan inay tabcaan galleyda inay tabcaan digir tabcan masagada xiyaalahaasi waa waxyaalaha kaydka inoo noqon doona ee dadka muslimiinta aan ka faa'iideysanayaan mudana ay ku noolaanayaan waxa dibadaha inooga imanaya ee aynaan garanayn cida soo saartay iyo waxa ay tahay waxyeeladooduna ay badan tahay waxaan ku baaqayaa inay ka iska daayaan oo ay faraha ka qaadaan oo ay aaminaan oo ay ku kalsoonaadaan waxa dalkooda ka soo baxaya midhahaasna inay tabcaan digirta galleyda masagada yaryarayda yacni intaba inay tabcaan insha allahu tacaala oo ayna marna ka suulin insha allah oo kaydkoodii la yaqaanay ee bakaarta markay masagadu u soo baxdo yacni ay kaydsadaan oo yacni qasnad weyn bay dadku lahaan jireen qasnadoodii inay ku shubtaan insha allahu tacaala bakaarta ay ku kaydsadaan si maaratay cadawgeena ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan isugu dhiibin uusan cadawgu inooga faa'iideysanin yacni midhaha inaynu tabcanno insha allahu tacaala dadkuna runtii ay ka joogaan waxyaalaha ay sameynayaan oo ah inay moogta yaacaan oo dhulka cadawgu joogaan u yaacaan oo gacanhaatinta loo gacanhaatinaya cadawgu uu sasabayo ay iska daayaan kuwii hadda tegay qaxoontiga xagar dheer iyo aaday ifo aaday maanta wax gacantooda ku jiro ay heleen nama leh dhulkiina way ka tageen marka waxaan leen iyagana soo noqdo oo dalagiinii iyo beerihii u soo noqdo oo dhulkii ku soo laabta oo beeraha tabcada oo dalaga fawaa'ida leh insha allahu tacaala ku soo laabtaan leen jazakumullahu khayr way qurba joog ayaa jirta oo dalka meelo badan ku soo laabtay oo maalgelinaya ka waran iyagu fursada gobol ahaan aad u haysaan jazakumullahu khayr way yimaadeen runtii walaaladuna aad bay u soo dhaweysay dadku dee laba qaybood waaye qayb wixii ay soo barteen adduunka markii la aadayo qofna wuxuu ka keenaa wax ummadda faa'iido u leh qofna wuxuu ka keenaa wax ummadda dhibaato iyo darar u leh kuwa maanta jiddada xukuma ee soo noqday ee intay dabadda moogtahay ka soo laabtay yani ummadda darar iyo dhibaato iyo fasaad iyo diin xumo ayay u keenaya akhlaaq xumo yacni kuwana waxa weeye waxay soo noqdeen iyagoo marka wixii ay soo barteen cilmiga ay soo barteen iyagoo ummaddii uga faa'iideysanaya soo laabteen kuwa iyaga marka waa soo dhaweynay wilaayadu saameynna way ku leeyihiin wayna tabcadaan beero sida luuq iyo buuq iyo baar dheere labadaba waxa weeye dadkaasi way yimaadeen dalagana way tabcadaan wax soo saarkooda uu fiicanya waana ugu baaqaynaayo inay waxay soo barteen inay dalka keenaan dalkooda maal gashadaan kana soo tagaan dhulka cadowga ay ka soo tagaan insha allah waad mahadsan tahay in gabagabadan ku dhownahay uga sbiyey meelo badan waa soo martay adduunka dhanka wax soo saarka wax badan waa soo aragtay waa lagu kala duwan yahay dad baabuuro wax ka tacba inaga ilaahay dhul hodan buuna siiyey waxaa jira in uu jubooyinka ku badan dad beeraleh oo webiga iyagoo haysta baxaayo kiin ugu sukaysa aadayo oo saf u gelayo raashin iyo waxyaabo kale ka waran arintaasi maxaa ka jira bismillah sax waa arintaas way jirtaa qofka hadduu ilaahay tala saarto horta gaalo ma aadayo dhulkeenna ilaahay uuna siiyey waa dhul nimcaysan buuro ma aha meel aan la waraabin karin webigan jubba iyo webiga shabeel utlaxays waa lagu waraabin karaa marka ummaddu horta waxaa ugu daran marka hore waa aqoon la'aan markood shayga mugta wuxuu rabaa aqoon buu rabaa maxaa yeelay haddii la barto shayga waa la baran karaa dhulka xaqiiqdii beeraha webiga ah boqolkiiba adaan dhaho ka faa'iidaysiisa konton waa lagama faa'iidaysto maxaa yeelay qofka haddii uusan matoor haysan dhaqaale haysan wuxuu helayaa nin dhaqaale leh oo la shaqaysan karo adduunkan waxaa ka jiro shirkado maalgeliyo qofkan dhaqaale haysan marka ummaddu horta waxay rabtaa marka hore in wacigelin loo sameeyo loona sheego wayna ogyihiin haddii loo maalgeliyo inay shaqaysan karaan haddana dalaga ka soo baxo andwid waxaa la tajrubiyey waxaa la beeray qamadi dujuuma ayaa lagu beeray waxaa kale la tajrubiyey xabasowda la beeray inta way baxeen qamadii ka baxay suuqaa la keenay waa la gataa waa cunlaa tayadiisa maasha allah waa qamadi aad u macaan dalaga ka baxo wadamada kale xaqiiqdii kanaga ka macaan maxaa yeelay khudaarta haddii aad keeda u dhow mooskeeda dhadhankiisa mahay dhadhanka mooska naga male maxaa yeelay waa waxaa lagu soo saaray xoog iyo bacrimin annagu wadankeena lama bacrimiyo ilaahay waa noo bacrimiyo waa dhul oo nicmadiisa haysto marka dadka waxaan horta marka hore maktabka oo hadda loo sameeyey beeraha waxaan rabaa dadka in la baraarujiyo dhulka duurka ahna qalab ay maktabka haduu leeyahay dadka beeraha ninkan dhaqaalaysa loo baneeyo matoor la siiyo deedna xoogaa uu isaga bixiyo caalamka waxaa ka jiro qofka waa la maalgeliyaa bishiina waxbuu bixiyaa ama fasal mar kusoo gal waxbuu bixiyaa waxaan leeyahay mar maktabkaas dadka dhaqaalaha aan haysan beeraha in loo baneeyo matoor iyo shidaala la siiyo kadibna fasal waliba la dhaho intaan iska bixin qofkii waxba unoqosa dhiirigelin hamiyu yeelanayaa sigana barti qudrad iyo geedo mirood iyo kubereya kadibna uma doonan lama heli doono cid baahan isku filan doonta marka maktabkaas horta ka sala sameeyo waa mid kalabaad waxaan leeyahay in la sameeyo maktabka kayd inuu sameeyo beeraha hadda markii uu roobdo aaran leelo mise gaday soo go'do way jaban tahay haddii nin kasta oo beer beero wixii uu gadahayay laga gado la kaydiyo dowladda almaaniga ee siyaad barre waxay samaysay ADC waxa loo magaaladan waxaa ku tilay bakhaaro aqli ka badan mise gada inta la kaydiyo kadibna markii meel gobollo kale abaar ka dhacdo ayaa loo qaadan jiray hadda kulaylkan markuu jiro rakadeena haralaasiiye dadka masaakiinta waa la quudiyaa raashin baa la bixiyaa waxyaaba dibad laga keena dadka la siiya haddii la kaydiyo fasalkeena markuu noo soo go gobolkan aarana ka dhacay waa la kaydiyay geda abaar noqotay bariis soo gad sokor gad bur gad haddii digirtii iyo basigadii galeydii la siiyo dadka ilaan lacag lagu bixinaya oo qaali ah waliba tan oo raqiis lagu helay ku kaysan in haddana ummadda la siiyo wax badan bay taraysaa marka waxaan leeyahay in la sameeyo kayd oo ummaddu badan marku soo goo way gadaan waxaa loo gadaa qarashkii lagu tabcay ninka deena lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay qarashkii lagu soo qaaday laha barba ninkii ugu yar shan loor ama afarkiisu gadaa haddii 100,000 oo qof waa jubbooyin keliya ay meeshan kiish gado waa 5,000,000 oo kiish oo qiimo jaban markaad lagu gada haddii la kaydo 2 bilood kadibna xitaa dhaqaal ahaan ayaa lagu heli karaayo waa faa'iido oo islaamkana wax u tari karto haddii hadda lagado la kaydiyo 2 bilood kadib mar fasaka dhamaado waa shilinkiiba shilin noqday ta la kaydiyo haddana dib loo gado jihaadka lagu fuliyo lafteeda waa fikrad waxaan kaloo rabaa in la helo warshado yaryar ee qudaartan noogshiido kaydiyo yaanyaan soo gadaan shid wadanka marar qaarkood 5,000 ay u gaaraa jirkaaki haddii maanta warshadii ay taalo waa la shiidi lahaa waa la kaydi lahaa soo ma ambaha markuu soo go'o amba oo dibadda laga keenay yaan hadda yaan abnaa oo loo sameeyey dadka ganacsiga ah ee dhaqaalaha haysta waxaan u sheegaa waxaan leeyahay halaga faa'iideysto wadanka waa hodo lacagaha aad ka daaysa briiska iyo burka halkanay ku jirtaa maxaa yeelay haddii oo yaanyada la shiido oo cambihii la shiido muuski la kaydiyo nacmo waxaa kaloo oo jiro wadamadii aan soo maray sanad waliba qudaar kama dhammaato waxaa jiro bakhaaro kayd ah oo qaboojiya afrija guri weyn oo 10 mitir ah ayaa uu leeyahay ninka beerska leh waa frij guriga qudaarta tufaaxa canabka muuska babaayga wax walba lagaya qudaarta hadii qabow haysto isma bedeliso markii bagaara bayna waa laga rabaa gaari noocaasa lagu qaada waa la geynaya iyadoo sideed sanad ayay gaaraysa qudaarta hadda annaga oo aan daadinin marka iyada lafteeda waxaan rabaa ummaddu inay samayso mashaariicdaas dhaqaalaha wuu yaallaa wadanka waa laga helay lacag aan la firin oon laga helin briiska iyo sokorta iyo burka ayaa ku jirto yaada hadda aan dibadda lanoo keno haddii halkaa lagu sameeyo soo lacag maa hadda maanta nicmo waxaan helay warshad caafi degmadeeda maanta biyihii keeyi xamaroro kelay halkaana kale waa dad ganacsi ayaa tashtay iyo firid keenay way qaateen waa nicmo waxaan rabaa marka ganacsiga inay fikrado middaas lamid ah keenaan oo warshadahaas la keeno qudaarta lagu shiido yaani 5,000 gaartay oo la daadinayo haddii ninkii keedsado oo warshad u samayso lacag buu keenaya mid haddii soomaali maanta warshad yaani samay laga xamar iyo bayloo loo qaaday xbayo marka waxaan leeyahay ganacsiga ee haysto dhaqaalaha inay wadankooda maalgashtaan maanta shirkadan biyaha 7 qofooda daraad warshadaas keliya marka u yartaa loo qoro shaqaalaha oo mushaar ka qaadato waa faa'iido soo ma haddii 10 warshadood oo kale leedo warshadii 10 ka shaqeyso waa 100 qofood 100 qofood markay 100 dollar qaadato waa 10,000 oo magaalada soo gashay bishi marka waa faa'iido mugta ganacsiga waxaan u sheegaa kiishkan iyo daba ordine lacagaha haystaan ha kaga faa'iideystaan wadanka walaayadana mashaariicda aan sheegayo ummadda ha u qabato idin way ka faa'iideysaa ummadduna way ka faa'iideysaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh calaykum salaam tala wanaagsan waaye aad baad umaadsanta wasbiyey uga shucayb gabagabadii dhankaada qiimaha dhulka uu yeeshay markay xarakada shar mujaahidiin timid wilaayaadka islaamiga amni lagu helay shariicada islaamka lagu maamulayo waa sidee halkee buu gaaray kahorna sidee buu ahaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أن ولا الإله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم كسدوا أها والأجيهاي أن عريا محاوي يا كبير كل صغيرة كجرت أصلاً با نينك وينو متكير عن أصلاً با ولا قصوا قد بي إله سبحانه ما يكون محمد صلى وحالها الشريعة الإسلام إن الحكومة وحاول ولا كرد دقيبة نكون قيم ويا شيء بارت قشة أمانتا شريعة وحياة تكون دولار يكون إيشان بقول دولار بارت بارق وقيم بدل maanta labaatan kun soddon kun afartan kun konton kun oo doorar arkay beer la gadaayo dhulka oo kale xaafadaha oo kale ma sahlana xaafadihii ahaa 500 oo doorar 200 oo doorar maanta waxay maraan 5 kun 6 kun 7 kun ama 12 kun ama 20 kun ama 30 kun guriga ganacsiga gudaha iska dhaafa hal qol oo waxaan u taagnaa lagu gurgurinaayo 30 kun oo doorar waa hal qol waa 4 meter door sano korno wuxuu ahaa waxuu joogay maala hanba laana abli ma haysta qof isku ma amerika ra wuxuu guriga qol 4 meter horta oo amni ana haysanin waxaan ku qiimeeyay waa diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay hanu ziyadiyo ragga noo wadan waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala macyidada han noqdo oo Ilaahay hasugo dhamaantii Ilaahay subhanahu wa ta'ala hasugo ma sahlan wax soo saarka iyo dalaga iyo horumarka waa arta warqadii laga jira degmada Saako ee hadda aan ku noolnahay waxa ku tagay Muqdisho cid kula hadlaysa ma lahad hal mar khidmiir laga qaada waxa way min ilaaway dadka kasoo baxay muqdisho waa ognahay meel walba loo taagan yahay warqad ma balaha asalna nidaamna ma lahan ka qaad dil dhac waa masaakiinta bajajada waxa ku dhacay waa 24 saac hooyoyinka ooynaaya 24 saac aqligaaga diiday waxyaaba tiktok la soo dhigay waa wax la sahlan karo ma aan ifasahaadka xumaanta meesha ka socota annagu waxaan haysanaa amni iyo nabad ilaahay ku dhaarto maxamed daahirow qolka ganacsiga hadda ilaa wado salaada ka aadid cid gareysa ma lahan inay xoolo ka galan ma ahana cid maanta looga cabsanaayo oo la leeyahay ama waxba isaa aslan ma laha umadna way kardigtay alxamdulillah waxay wax ku qiimeeyeen oo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay waxaan leenahay hanu sugo Ilaahay ma dharka nooga dhiga mid khair badan wax soo saar badan amniga amaanka Ilaahay hanu ziyadiyo dhulkan hadda kulay qiimihiisa aad waad dareemi kartaa hadda guriga degan tahay qiimuhu ku fadhiyo maanta way ogtahay naftaada ba waxa ogtahay magu weydiyo waxa ogaa magu sheega waxa aan is weydiinayna damaantiina waa ka warhayna dhulka noocaas uu qiimo mid kale wasaaradda beeraha khair allah siiyo cagafyo sameeyaan beerahaana noo faray lacagta daqaar waa nagu leeyahay waa nagala sugaaya matoor haana la siiyo oo beerahi lagu waraabiyaa waxay waa shidaalka yar la bixiyaa waxay waa ragga loo saaray soo hodimihii iyo dhibaatadii iyo waxyaabaha la isku haysto idilba ragaba loo saarayba oo wasaaradda beeraha ka tirsan oo shaqada wax kale ma qabtaan 24 saac xisaariin mooto iyo baabuur hebel hebel soo hin isku haysto way taagan yihiinba abirka la imaaw dokumentiga gal imaaw kitabki ilaahay wax badan isbedelay wax is haystaba malaan hatta ugu yaraan magaalada gudaha waxa loo sameeyay dilaal oo ka shaqeeya ma artay gurihi kala gado baarihi kala gado wasaaradda beeraha shaqeynaysa ay wasaaradda shaqeynaysa alxamdulillah waa beerley institute talada beerley waxay tahay maadaama intaana noo qabtay oo wanaagan ay khaarkan ahaysano inaan baarihi ka faa'iideysano in baarihi la tabco afwabi iyo adab laba intaas inaan tacabno dadka xoolaha dhaqdan waxaan u sheegi lahaa daawooyinkan tayadooda aan qaabka daran tahay inay iska fiirin xoolaha isku durin neefkii la durin caanihiisa ummada ay ka ilaaliyaan intuu ka gaaray ilaa waqti loogu tagay daawadan waxba ku qoran neefkan waxa laga yaabaa in maalmo korkiis ay ku jirto neef hadda daawo lagu duray sunna ilaahay kugu dhaaray ka waran maxamed daawo hadii la soo liso lagu keenay saaka waxa ku sumaa way halis waay marka waxaan ilaa beeralayda xoolaydaba tacabka lagu dadaalo ilaahayna ha loogu dhawaado ilaahayna aan ku mahadina subxaana wa ta'ala asaga nimcadaana siiyay in xirxiray in rakabay in dhahana siiyay aqligana siiyay ma sahla nimcada ilaahay subxaana wa ta'ala hadii la weyn lahaa maanta roobkan uu sadaadeen waxa way laba is arta lama arkeenba qof walba wuxuu qof kale eedeen lahaa raxmad ilaahay uu nasiiyay inaan isku aruursano oo ilaahay masaajidiisa aan camirno arrada dhan masaajid waa labada nin oo meel degan xoolaha dhaqato inay jamaacada oogaan ilaahay ka cabsadaano salaad ay wada tukadaan in la iscafiyo guud kuwa beerayda asaasi ka dhali ka waa shirkayga iyo ninka mas'uulka beerta la imid ka baraala haday kulmaan jamaacada salaad ayaga ku filanba sahankan in lagu dadaalo ilaahay subxaana taala looga cabsado ilaa sir waa jazakala khair aad baad maasantahay abu abdullah ugu dambeyntii roobka guud hadaba uu urtay meelo kala duwan oo ka daay beerleydana waa taab shadiib u dareere u dareereen fariintaad ugu dambeysa bismillaah alxamdulillaah insha Allahu ta'ala fariinta u dambeysoon u diray waxa way saad ula socotaan xilliyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala awqaadoodu waa kala duwan yihiin xilligan waa xilligi guga way guga marka ilaa xaga waa 3 bilood 6 bilood way oo isdaba jooga gugaan ubin luugiisa xagaayadii hadana ku sii xigto marka maadaama asaas u taqaaniin in insha Allah ta'ala aan ka faa'iideysano ninki hadda beerta ay ku yartahayna insha Allah ta'ala hal dal kaliya aan ka dhiganin oo dalagyada u kala dugo fariintan u diray waxa way insha Allah ta'ala adablaha oo kale iyo gol labadaba dhulka inaan hal tacab kaliya aan lagu deynin oo waxyaalaha hadda aan tajribaad ku aragna kamida oo shayga haddii aad ku badiso dhulka laftirkiisa wax soo saarkiisu waa ku yaraanaya ninkii sanadkan hadda moordi tabcaday inuu digir iyo galay waagu way xagaaba ka sii dambeeyay matoor uma baahna inuu ska walwalin dhah adabla kama baxayso galaydi ki insha Allah ta'ala hadda galay ka goosteena inuu moordidi iyo sisinti u kala qaybiyo fariinta aan beerileed u diraayo taas way oo beertaadi mar walba ha ku noqoto warshad shii walba laga heli karo adabla kama baxayso lama dhahayaan yaanyo lagu talaalo gugaan waa laga goosanaya khudaar bi ka bixin kartaa roobku markuu saan isku dubo joogo marka insha Allah ta'ala beerileeda fariinta guud aan u tiri waxa la iska warhayo oo insha Allah ta'ala ninka kaaga aqoonta badan beerta in ka qaado aqoonta oo dhaxdeena macnaha isku faa'ideeyno dhaxdeena hadaan isku noqono isku faa'ideeyno wax soo saarkeeni ama suuq helida noqoto ama tacbasho ha noqoto ama kaydsi ha noqoto inta aan ka soo warano dhan waxa ku jirta dhaxdeena inaan isku nimaano beerileedi la kala aqoon qaato la isboodo la iska warhayo insha Allah ta'ala fariinta guud aan u diray beerileedi taas way hanu ogaadaan insha Allah ta'ala ummad waxay ku hormartaa inta dhaqaaleheedu u hormarsan yahay hadii wax soo saarkeena aan mideyno tacabkeena maskaxdeena aan mideyno horumarkeenu midaas ayuu insha Allah ta'ala ku jiraya fariintan u diray taas way Allah ka cabsigeena insha Allah ta'ala yaan la moogaan in meel kasta iyo goob kasta oo la joogo wallahu subhanahu wa ta'ala jazaak allah khair ugu dambeyntii wasbii bay fariintaad ugu dambeysay fariintii ugu dambeysay waxaan leeyahay markii hore in aan gaabsado alla ka absiga waa shay annaga naan faa ilaa annaga noo baahanaa u baahan waxa yeelay waxaan loo abuuray ilaa wuxuu yiri jinni is waxaan abuuray ma khalaqatul jinni wal insi illa li yaabudun annaga u baahan ilaahay baa idan aanaysa waxaan leeyahay markii in aan gaabsado marka labaad waxaan leeyahay allah nasu ummada gaalada waxa qaltaagaysan waxaan leeyahay ilaa loo gaabsado marka wadankan aan hadda maanta joogno waa lagu soo duulay waxa loo soo duulayna waa diinteena maanta Mareykan iyo Kenya iyo Ethiopia iyo annaga waxaan ka qabna ma garanayo waxa u soo jeedaan waa dareemisa waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed Ilaahay laga cabsado gaada laga hortago adawga maanta ku soo duulay wadanka waxaan leeyahay laskii marka Ilaahay ka cabsada yaa laga duuleen yaa laga gaabadeen skenaaliya adoo khiyaradiisa waya su'aash ugu dambeysa waxaan siinayaa oo ku soo gabagabeynaya waliga wilaayad islaamiga ah ee gedo sheekh aadan sahal abu turab sheekhuna in xarakada mujahideenta al shabaab waxaan ognahay siyaasadeeda ku wajahan dhanka wax soo saarka waa mid muuqda oo waa ay dhiirigeliyaan beeralayda waxyaabaha ay qaban karaan waa ay la qabtaan marka si guud maxaad ugu soo jeedinaysa dadka beeralayda ah ee wax tacbada fariintaada ugu dambeysa ee aad kaga tagaysid maxay tahay jazaakum allah khair si guud xarakada shabaab mujahideen gaar ahaan amirkeena xafidahullahu ta'ala yani abu ubayda iyo wulaadiisa ama si guud ragisa siyaasadda hoggaaminaya yani waxa uu kale u yahay in ummadan muslimiinta ee Soomaaliyeed in dhulkooda lagu dhiirigeliyo oo la jecelaysiyo dhulkooda inuu yahay dhul barwaaqo ah hadda wabiyadii ba soconaya waa dahab ina dhex socdo weeyaan oo u baahan ina dhahaya yor iga faa'iideysta dhahay iyagoo ay sida tahay ayaa haddana hanqaltaa kale u jira si guud marka waxaan ugu baaqaynaa aan ku dhiirigelinayaa inay tacabka xoojiyaan arinta iyada aanu waxa way wilaayadu garab bay u tahay wixii loo baahdo agaba haday tahay matooradii haday tahay magaranays qalabkii dhamaan ba xarakadu diyaar bay u tahay insha Allah ta'ala dadkeena inay caawiso insha Allah ta'ala dadkeena lagu dhiirigeliyo inay tacabka soo saaraan sidoo kale insha Allah ta'ala wabiga kaliya ma aha dadku inay eelal gacmeedo sameystaan oo beeraha nin walba oo beer leh oo beertiisa adab la ay tahay wuxuu qodan karaa eel yar oo eel gacmeeda wuxuuna saaran karaa weeyaa bam yar wuxuu saaran karaa magaranays soo laro biyihiina uu si mutawaffir ku gaarsiin karo beertii ku gaarsiin karo yaan xoolihiisu ay u daaqi karaan oo markii yaan dalag u soo go'o balki iyo wixina ay daaqi karaan si guud marka dadku waxaan ugu baaqayaa inay tacabka adkeeyaan tacabcadaan beeraha in wax soo saarka xoojiyaan inaga dhexdeena waa ka faa'iideysanayna si guudna waxaan ugu baaqayaa wilaayadka islaamiga in laga cuno badarka la soo saarayo in la iska daayo baasto iyo bariis igfashinka xanuunada joogtada waxtar xumada dhalmada oo yacni haweenkii laga galo badan baa jiro oo xanuuno laga helo waxaas marka in la iska daayo dalageenana aan aamino oo masagada iyo galleyda aad loo cuno si walbana waa loo bedelka iyada baasta laga dhigi karaa iyada ayaa moogtay cambuuladii loo cunaya iyada ayaa la dalacayaayo suugadii loo sameeyo la dalacayaa iyada ayaa muufa loo isticmaalayaa iyada ayaa canjeero loo isticmaalayaa yacni dhammaan wixii loo baahnaa oo dhan yacni waa loo isticmaali karaa marka si guud waxaan ugu baaqayaa inaan tacabkana xoojino waxa aynu cunaynana ay noqoto waxa aynu soo saarano insha allahu tacala jazakumullahu khair wa taariikhisteel guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka diiradda jimcaha oo todobaadkan diiradda lagu saaray roobabka gu'a ee ka curtay gudaha dalka iyo sida beeralayda ay kaga faa'iideysan karayaan allah ayaa ku mahadsan oo noo suurageliyey barnaamijkan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa oo barnaamijka nagala qayb qaatay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gedo sheekh aadan sahal abu turaab abu cabdullaahi malaaq biyey malaaq axmed iyo ugaas shucayb yuunis ibraahim dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo رمضان وناكسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين